Strategii energetycznej naszego kraju. Napędzamy zieloną przyszłość odpowiedzialnie. Orlen. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia to niedziela, 4 dzień czerwca, minęła godzina 14. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Pod patronatem Polskiego Radia trwa trzeci dzień Kongresu Polska Wielki Projekt. Dyskusja dotyczy m.in. konsekwencji wojny na Ukrainie. Już po raz 16 w całym kraju obchodzone jest Święto Dziękczynienia. Centralne obchody zorganizowane w Świątyni Opatrzności Bożej. Na Warmii i Mazurach w lasach obowiązuje trzeci najwyższy stopień zagrożenia pożarowego. Trwa trzeci dzień Kongresu Polska Wielki Projekt, który zdominowała kultura. Politycy, historycy i eksperci rozmawiają w Arkadach Kubickiego o konsekwencjach wojny na Ukrainie. W wydarzeniu patronuje Polskie Radio. Paneliści zwracali uwagę m.in. na to, że wojna za naszą wschodnią granicą to przede wszystkim walka o tożsamość. Wicepremier minister kultury Piotr Gliński podziękował Ukraińcom za, jak to ujął, obronę świata cywilizowanego. Zaznaczył, że siłę do walki czerpią oni z kultury. Z tego, co chciał Putin zniszczyć w pierwszym rzędzie, nadział się na to i przegrał. Bo naród, który jest gotowy umierać za ojczyznę, to jest naród, który ma potężną nie do zniszczenia kulturę. Historyk profesor Wojciech Roszkowski podkreślił, że wojna na Ukrainie to kwestia tożsamości. Kierownictwo polityczne Rosji zdecydowało bowiem, że nie istnieje tożsamość Ukrainy, mówił. Maksym Ostapenko z Ławry Peczerskiej w Kijowie odniósł się do kwestii niszczenia pomników rosyjskich, między innymi Puszkina na Ukrainie. Podkreślił, że jest to część sprzeciwu na poziomie międzynarodowym, a pomników Puszkina, jak dodał, jest znacznie więcej niż bohaterów czy twórców ukraińskich. Zdaniem Ostapenki miejsca pamięci powinny odpowiadać wartościom, które ceni dany kraj. Sylwia Białek, Polskie Radio. W Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie wierni modlili się o pokój na Ukrainie. Eucharystię w 16 Święto Dziękczynienia sprawował tam kardynał Kazimierz Necz. Podczas uroczystości do świątyni zostały wprowadzone relikwie Stefana Wincentego Frelichowskiego, harcerza, kapłana, więźnia Dachau. Tegoroczne święto przebiega pod hasłem „Dziękujemy za czyniących pokój”. Biskup Sławomir Oder w homilii przypomniał, że 7 czerwca 1999 roku papież Jan Paweł II beatyfikował księdza Stefana Wincentego Frelichowskiego. Nie spotkali się za życia i różne były kolei ich losu. Połączyła ich świętość, którą realizowali idąc drogą kapłaństwa Chrystusowego, rozmiłowani w Eucharystii. I oni zostali napełnieni oczyszczającą i odradzającą mocą Bożej miłości. To doświadczenie uczyniło ich serca pełnymi wdzięczności i przemieniło ich życie w nieustanny akt dziękczynienia. Na 16 Święto Dziękczynienia do Świątyni Opatrzności Bożej przyjechali harcerze z całego kraju, jak i z zagranicy. Termin obchodzenia wydarzenia, pierwsza niedziela czerwca, upamiętnia Jana Pawła II, którego pielgrzymki do ojczyzny w większości rozpoczynały się na początku tego właśnie miesiąca. Leśnicy ostrzegają przed nierozważnym wypoczynkiem w lasach Warmii i Mazur. Od kilku dni w regionie obowiązuje trzeci, najwyższy stopień zagrożenia pożarowego. Rzecznik Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży, starszy kapitan Grzegorz Różański, ostrzega, że w takich warunkach każde użycie otwartego ognia w lesie może spowodować pożar. W zasadzie ściółka w lesie ma wilgotność kartki papieru. Każde nieodpowiedzialne użycie ognia, każde zaiskrzenie na obszarach leśnych może spowodować pożar. Dlatego apelujemy, aby stanowczo nie używać ognia otwartego i urządzeń, które mogą powodować iskrzenie w kompleksach leśnych. W większości lasów wilgotność ściółki wynosi poniżej 12%, a na południowym wschodzie nawet poniżej 10%. Na Litwie przedstawiciele różnych placówek dyplomatycznych wzięli udział w wycieczce rowerowej zorganizowanej przez Polską Ambasadę i Instytut Polski w Wilnie. Tematem przewodnim wyprawy były ślady międzykulturowego Wilna. Właśnie rower jest jednym z najlepszych ze sposobów na to, jak można eksplorować Wilno. I know a little about the wiem niewiele na temat przeszłości Rzeczpospolitej obojga narodów, ale jeżdżąc po Wilnie rowerem, można odnaleźć wiele znaków tej wspólnej historii. Myślimy, że Wilno jest warte poznania z każdej perspektywy, a taka wycieczka to połączenie dwóch pożytecznych spraw, sportu i turystyki. Dzięki tym ścieżkom rowerowym można też dotrzeć właśnie do miejsc, które są ważne dla różnych kultur, nie tylko dla Litwinów, nie tylko dla Polaków, ale także dla Karaimów, Tatarów, także Białorusinów, a także Żydów, nie zapomnijmy. Wycieczkę zorganizowano z okazji wczorajszego Światowego Dnia Roweru. To był serwis Trójki.

has no eyes, they say. He has no mouth, they say. Hey, that's really something. They feel he should get some time. I say he should watch his ass, my friend. Don't listen to Słuchają Państwo Trójki. Państwa i moim gościem jest Wojciech Korkuć, projektant plakatów, autor plakatów między innymi takich jak Achtung, Rasia, wszystkim nam chyba znany. Witaj serdecznie w Trójce. Witam Cię, Redbadzie. Powiedz, i wszystkich słuchaczy oczywiście. Co żeś tam nabroił w tym Lublinie? Ja nic, ja tylko wysłałem pracę na Biennale plakatu w Lublinie. Biennale plakatu w Lublinie, otwarte dla wszystkich. Międzynarodowy. Tak, międzynarodowy konkurs i ty przystąpiłeś do tego konkursu, wysłałeś tam plakat. Wysłałem trzy propozycje. Trzy propozycje różne. Dwie zostały wybrane wśród 3000, które wpłynęło z całego świata, bo to jest międzynarodowe Biennale. To znaczy z twoich trzech dwa zostały wybrane. Z tych 3000 moje dwa zostały wybrane. I do głównych nagród jest robiona preselekcja i z tego są wybierane potem nagrody główne. No i po pierwszej preselekcji mieliśmy do czynienia z protestem innego artysty, którego jeden plakat został też zakwalifikowany do dalszego etapu. Dzięki temu międzynarodowe Biennale plakatu stało się znane na całą Polskę. No ale to się naprawdę chyba pierwszy raz zdarzyło, żeby artysta protestował. Artysta, który jest uczestnikiem tego konkursu, który się podpisuje pod regulaminem, który wie, że to jest konkurs, jest jury. I to chyba się pierwszy raz zdarzyło, że artysta sobie nie życzył, żeby wisieć na wystawie obok artysty, z którym teraz rozmawiasz. Czyli a między wami są jakieś zatargi osobiste? Czy to był pretekst, żeby załatwić jakieś sprawy między wami, jakieś zaszłości? Ja nie wiem, może coś on ma do mnie osobiście, bo jak się spojrzy na jego twórczość, to nie tylko ręce, ale i nogi opadają. To jak ktoś chce, niech sobie wygoogla takie imię i nazwisko Szymankiewicz i będzie wiedział, o co chodzi, bo tak w radio to trudno rozmawiać o obrazkach. Nasze wyzwanie, ale dziękuję ci za to, że odwołujesz się do tego prostego narzędzia, w którym można szybko te obrazki uzyskać. I pan Szymuś zażądał usunięcie mojego plakatu, jeżeli nie, to on usunie swój. No i uruchomił też jakby swoich bojówkarzy, jak to można powiedzieć, bo on jest wykładowcą Poznańskiej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych i to jest postawa pedagoga, który domaga się cenzury na takiej imprezie, na takim konkursie i do tego zorganizował właśnie nie wiem, około kilkanaście czy ze 20 osób, które poszły jego śladem i też zażądały usunięcia tego plakatu. No i się zrobił po prostu bojkot imprezy. Rozumiem, ale jakby jeszcze nie wchodząc w przymiotniki, to znaczy, czy tutaj została tak jakby dokonana próba cenzury wolności wypowiedzi twojej, bo twój plakat został przez jury w pierwszym rzucie przyjęty, tak? Czyli dopóki tego protestu nie było, to po prostu wszystko szło trybem oceny artystycznej, tak? Tak, trybem regulaminowym. A w tym regulaminie jest zapisane jakby, coś, czy on odwołał się do tego, że ten regulamin został naruszony? Jakby jakie były... Nie, to jest jak gdyby osobiste jak gdyby wezwanie, że on tutaj protestuje przeciwko plakatowi, który ja wysłałem. Ale to, co jest najciekawsze, to jest to, że w międzyczasie, z tego, co się dowiedziałem, to były mocne naciski na przewodniczącą tego jury, panią Monikę Starowicz, z Krakowa chyba artystka. I ona, z tego, co wiem, no to ona po prostu została zaszczuta tym, bo ona jest jakby częścią tego środowiska, tych plastusi i ona po prostu została zmuszona do tego, żeby zrobić jeszcze raz nadzwyczajne posiedzenie jury. A ty nie jesteś częścią tego środowiska? Kształciłeś się w Polsce, tak? No, jeśli jest taka sytuacja, to nie do końca się czuję częścią tego środowiska. No to jest pytanie, dlaczego jest środowisko? Czuję, jeżeli środowisko można zorganizować w ten sposób, żeby sobie nie życzyło jakiegoś plakatu. Zresztą na wszystkich tych portalach zauważyłem, jak tam jakiś czas temu wszedłem, po prostu bardzo szerokie poparcie dla tego typu działań cenzorskich. Więc środowisko się opowiedziało zdecydowanie po stronie pana Szymusia. A jaki był zarzut? Czy był jakiś konkretny zarzut? Da się to jakoś zdefiniować? Zarzut był taki, że plakat jest ohydny. Aha. No ohydny. Pojawiła mowa nienawiści, jakieś manipulacje i tak dalej, ale mowa nienawiści to jest taki rodzaj etykiety, piętna, które właściwie można do wszystkiego dopasować. Jak już nie wiemy, co powiedzieć, to mówimy, że to jest mowa nienawiści i proszę to sprzątnąć, nie podoba nam się. Za chwilę wrócimy do rozmowy z Wojtkiem Korkuciem, projektantem grafiki plakatu w Trójce. Prawie widzim nas tak, jak nigdy se mne chciała. Pár slov a sme jak, kdyby vše mezi náma mělo vzít náš plán. Kolik síly teď máš na to nechat vše být jen tak, na to nechat náš čas jen tak chvíli stát, než pohltí nás. Když vidím náš štíte, jsme jak kniha z dvou stran, tak otočme stránku, začnem nový list psát. Najdem to, co je v dálce a bylo ukryté v nás. Ještě dokud mám víru, ještě dokud mám sílu, náš příběh teď psát. Právě vidím nás dva, padáme únavou a já vidím jen stát tě, když nechceš jít tou hustou tmou. Teď vidím tvou tvář a vím, že už nechcem víc být v zajetí slov, co už nejdou nám zpátky vzít. Když vidím náš příběh, jsme jak kniha z dvou stran, tak otočme stránku, začnem nový dokud mám sílu s tím vším bojovat. Když vidím náš příběh, jsme jak kniha z dvou stran, tak otočme stránku, začnem nový list psát. Najdem to, co je v dálce a bylo ukryté v nás. Ještě dokud mám víru, ještě dokud mám sílu. Słuchają Państwo Trójki, a my kontynuujemy rozmowę z naszym gościem. Twój plakat przedstawia, jak się z daleka patrzy trupią czaszkę, a jak się trochę bliżej podejdzie albo sobie ten plakat powiększy, to tam się okazuje, że w negatywie, tam gdzie są oczodoły tej czaszki, pojawiają się dwie postacie. Jest to negatyw zdjęcia, które przedstawia Putina i pana Donalda Tuska, którzy są w pewnej relacji ze sobą. I uśmiechnięci i robią tak zwane żółwiki. Bardzo tak. Popularne zdjęcie, nawet tak. Dzisiaj widziałem wszystkim z rana w telewizji. Teraz na nowo będzie popularne. Było ma na i pod spodem jest napis tygodniku, więc żadna tak. Rewelacja. No, a i pod spodem jest 10.04. Tak. To jest przekaz, który jest dokumentem. Tutaj nie ma jakiegoś określonego przekazu, gdzie ja kogoś coś oskarżam, ja tylko stwierdzam fakt. A te pozostałe dwa plakaty, które zaproponowałeś, one wszystkie były takie prowokujące? Nie, nie, nie. Jeden plakat cały czas został na tym konkursie, czyli plakat do Sztuki ulicy z ubiegłego roku. I jeszcze był jeden taki z bohaterem wojny, znaczy negatywnym bohaterem wojny na Ukrainie, czyli z Putinem, z tym takim rozwinięciem znaku Z. Z znaczy w moim wydaniu w tym momencie zło, ale to zostało, to się nie spodobało. Ten plakat Achtung Russia to ja pamiętam jako taki plakat, który na mojej siatkówce się pojawił wtedy, kiedy został zestrzelony ten malezyjski samolot z dużą ilością Holendrów na pokładzie tak. I tym plakatem była oblepiona... 2014. Tak, ambasada holenderska w towarzystwie wielu, wielu kwiatów, które były składane przez mieszkańców Warszawy, przez Polaków, wyrazem solidarności z Holendrami, ze wszystkimi, którzy byli na pokładzie tego malezyjskiego samolotu. Ale ty jesteś też znany z plakatów takich... 9 lat temu ten plakat był zrobiony i, tak. I ten odbiór też nie był taki łatwy, bo nawet aha. Prokuratura się tym zainteresowała, aha. A niektórzy po prostu osądzali mnie o rusofobię i że też nie sprzyjam obecnej ekipie, a to nie była rządzącej, czyli też rządowi pana Tuska, aha. Bo on wtedy po prostu przecież robił reset i to jest po prostu złośliwe w stosunku do niego i przez to były problemy. Ale czas pokazał, kto tu miał rację. Wtedy jest to zrozumiałe, że nie wszyscy wtedy jeszcze mieli pełną świadomość geopolityczną tego, co się dzieje tak. Na takim wyższym planie. Teraz to już jest jasne, bo kolejne fakty świadczą o tym, jakie tu ruchy są wykonywane, więc teraz do tego plakatu rozumiem, że nikt nic nie ma. W takim razie znaczy, porozmawiajmy teraz, o... Teraz nikt nie ma, znaczy teraz widzi po prostu słuszność tak. Tego ostrzeżenia, które tam było, ale mi się wydaje, że... Porozmawiajmy w takim razie o wolności... O wolności wypowiedzi w kontekście... wypowiedzi politycznych, bo z jednej strony od jakiegoś czasu w środowisku artystycznym coraz częściej się mówi, no jeżeli ktoś się wikła w politykę artysta, to prędzej czy później się to źle dla niego kończy. W związku z tym większość środowiska uważa, że lepiej pozostać na tematach społecznych, egzystencjalnych. A co z tą polityką? Być może nie jest to wypowiedź polityczna, tylko zwykła obywatelska, państwowca, jakim niewątpliwie jesteś. Tu można w różny sposób interpretować, jakby to jest plakat dla mnie antywojenny, to jest plakat antykorupcyjny, to jest plakat ostrzegający przed tym, czym się kończą interesy z bandytami, z mordercami. A poza tym, jak interpretacja może być bardzo szeroka. W temacie artystów w polityce, no czasami jest tak, że artysta stroni od polityki, ale polityka nie stroni od artysty. Wcześniej czy później go musi się dopada. Z tym zmierzyć. Mhm. Ale czy tutaj mamy jakieś wyrównane proporcje? Bo mi się wydaje, że tylko są piętnowani ci, którzy mają inne zdanie i nie idą w tak zwanym mainstreamie, który jest wyznaczony przez takie ośrodki jak Gazeta Wyborcza i TVN. Tygodnik Polityka, który jak gdyby od wielu lat rozdaje paszporty polityki, prawda? I w ten sposób robi selekcję, kto jest artystą, gdzie można sztukę zamawiać, a kto się w tym momencie nie liczy. To powiedz mi w takim razie... paszport polityki? To w takim razie, Wojtku, powiedz mi, czy tak. Myślę, że wiem, o czym mówisz na tym planie. Powiedz mi, czy kiedy tworzysz taki plakat, czy to jest silniejsze od ciebie, czy to jest po prostu pewnego rodzaju konieczność wewnętrzna, czy jest to jakoś przemyślane, wykalkulowane, obliczone na ten efekt? Czy chodzi ci o to, żeby taki plakat, no twoje plakaty są też można powiedzieć uderzające. Czy o to ci chodzi? Czy to jest po prostu efekt twojego procesu i inaczej nie byłbyś sobą? Jakbyś po prostu nie wyrzucił z siebie takiego obrazu, który ci się pojawił? To różnie bywa w przypadku aktu Grosia. To miałem w sobie jakiś taki ból, że muszę się do tego jakoś ustosunkować. Przynajmniej mieć te dwie krople nadziei, że może ktoś zrozumie, do czego doprowadza właśnie współpraca z bandziorami. I miałem jakiś taki wewnętrzny imperatyw. A ten plakat, o którym teraz rozmawiamy, to tak się, sam się powołał do życia, gdyż ja tak przez, znaczy może nie przez nieuwagę, ale przez właśnie uwagę zauważyłem, że przy zmniejszeniu to zdjęcie w negatywie po prostu się komponuje w pewną twarz, czy w pewien schemat, który przypomina twarz i sam się prosił, żeby go zrobić. No bo to są plakaty zarówno jeden, jak i drugi niezamawiany. I to jest jak gdyby wolność artysty, że może coś takiego zrobić, przynajmniej jeśli chodzi o artystów zajmujących się plakatem, nie jest to... To jest twoja wypowiedź poprzez twoje kompetencje, która sama się dopominała i tego typu wolność wypowiedzi jest zagwarantowana w Konstytucji. Tak powinno być. Tak powinno być, jak ale to wygląda niestety, z twojej perspektywy w Polsce? Czy to jest odosobniony przypadek, który znaczy, cię spotkał? Ja nie wiem, spotkał, czy dodałem, że ten plakat został odrzucony, prawda? Bo jury się zebrała ponownie i osoby z zagranicy, bo w jury tego konkursu są osoby z zagranicy, po prostu robiły wielkie oczy i usta, co tu się dzieje. Po prostu chyba też pierwszy raz miały do czynienia z taką woltą. Ale pani przewodnicząca jury się okazała osobą słabą i w międzyczasie telefonicznie została chyba zaszczuta, no i zmieniła po prostu, wyrzuciła ten plakat, żeby się środowisko od niej odczepiło. To jest niesamowite. No i plakat został wyklęty, ale to spowodowało zainteresowanie tym plakatem ludzi w całej Polsce. I w tej chwili ludzie zamawiają koszulki i te plakaty nabrały jak wino właśnie, na wartości. Tak. Czy broniłbyś artystę, który by zrobił, tego pana, który zaprotestował, jeżeli jego plakat byłby wypowiedzią polityczną czy antywojenną, ale taką, która by cię osobiście odrażała? Albo ktoś by chciał jego zbanować. Czy broniłbyś jego wolności wypowiedzi? On ma cały czas wolność wypowiedzi, bo jego chyba raczej nikt nie banuje. I ja podchodzę do tego w ten sposób, że jeżeli oceniam coś krytycznie, to staram się wypowiedzieć na to swoim dziełem, taka krytyka konstruktywna. A nie domagam się po prostu usunięcia jakiegoś dzieła, bo to jest po prostu, to jest prymitywne. Po prostu ten pan się mocno skompromitował, zwłaszcza jako pedagog. To jest jakby niedopuszczalne moim zdaniem. A tym bardziej ingerowanie w coś takiego jak konkurs, który ma swój regulamin i ma swoją autonomiczność. To po prostu nie można ingerować. To jest po prostu niewskazane i niestosowne, żeby ingerować w decyzję konkursu, która musi być po prostu autonomiczna i niepodważalna. Ale tutaj się zdarzyło, że jury na tyle było słabe, żeby zrobić precedens i ulec tej perswazji, tej nagonce, tej przedziwnej sytuacji. Czyli inaczej mówiąc, pan mógłby sobie chcieć, natomiast tutaj na straży tej konstytucyjnej wolności wypowiedzi powinno stać takie ciało jak jury. To jest obowiązek i odpowiedzialność takiego ciała. Jury nie powinno dopuścić do takiego precedensu. Tu warto by było porozmawiać. No bo to tworzy rzeczywiście precedens, który jest niebezpieczny. Dotyka praworządności. No, ale nie, ja się nie śmieję. Dla mnie to jest poważne. To znaczy, mamy problem z praworządnością w Polsce, ponieważ są osoby, które są w stanie wpłynąć na ciała, które powinny stać na straży zagwarantowania wolności wypowiedzi, konstytucyjnej wolności wypowiedzi i rzeczywiście mamy do czynienia z taką polską formą tego cancel culture, czyli tak naprawdę ten pan chciał ciebie skancelować najzwyczajniej. No i po części mu się to udało, tylko efekt jak gdyby z drugiej strony jest odwrotny. Mamy tutaj takie uczenie... Małego Jasia, jak powinien się zachowywać poprawnie. Tak, tak, tylko Jaś chyba troszeczkę lekcji nie odrobił. Mi to przypomina uczenie praworządności w Polsce na wysokich szczeblach przez Niemców, którzy z praworządnością od 1939 roku mają w relacjach polsko-niemieckich bardzo na bakier i mamy poważne przestępstwa, grabieże, morderstwa, ludobójstwo nierozliczone, a i oni wyznaczają nam kategorie i standardy praworządności. To mi to po po prostu tutaj podobny mechanizm zadziałał, tylko na inną skalę. Ale w tym przypadku mamy do czynienia z całkowitą kompromitacją jury i w związku z tym jakości wizerunku tego Biennale. Dokładnie. Osoby z zagranicy, z tego co wiem, to były zdziwione i zaskoczone, dlaczego jest taka sytuacja. No ale pani przewodnicząca chyba powinna się podać do dymisji, że ona sobie nie daje rady i powinien ją ktoś w tym zastąpić i autorytatywnie powiedzieć, że regulamin konkursu jest nienaruszalny w interesie tej imprezy na przyszłość, żeby ona miała swój prestiż, swoją renomę i należny szacunek. Za chwilę wrócimy do rozmowy. Pozostańcie państwo z nami w Trójce. Niebo się zaczyna zlewać i obiera z ziemią jeden kształt. Czy ja jeszcze tutaj jestem? Jutro się zamienia w teraz. Nieskończony rozdział ciągle trwa. Czy ja tylko tutaj jestem? Biodra kołyszą się w takt bicia serca od nadmiaru. Wszystko miesza, tlenu już brakuje nam. Dławi nas powietrze, klaustrofobia w mieście. Słowa są podszyte, kłamstwem znów potargane i podarte. Myśli blakną w nas, budujemy nowy świat. Czy jeszcze kiedyś ktoś bez lęku spojrzy w przyszłość nasze? To nie od napływu spraw. Czy to jeszcze moje miejsce? Oglądam to jak dziwny seans i czekam na ostatni akt. Czas tu stoi jak powietrze. Biodra kołyszą się w takt bicia serca od nadmiaru w głowie strach. Wszystko miesza, tlenu już brakuje nam. Dławi nas powietrze, klaustrofobia w mieście. Słowa są podszyte, kłamstwem znów potargane i podarte. Myśli blakną w nas, budujemy nowy świat. Czy jeszcze kiedyś ktoś bez lęku spojrzy w przyszłość nasze? Myśli blakną w nas. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Wir laufen durch die Stadt, laue Sommernacht. Einfach nur wie zwei haben wir lang nicht gemacht. Doch es liegt was, irgendwas in der Luft. Tut uns mal wieder gut, dachte ich. Schon fünf Minuten später überschütte ich dich mit meinem Chaos. Ich lerne es einfach nicht. So. Mich fließt, der mich blickt, vor dem ich. do rozmowy. Gościem jest Wojciech Korkuć, autor plakatów takich jak Achtung Russia, ostatnio poddany ostracyzmowi za swoją wolną wypowiedź artystyczną. Wróćmy w takim razie do kształcenia artystycznego. Jak w Polsce odbywa się ten proces? Czy ten mistrz, który wykłada studentom technikę i całą praktykę, mówię o tej stronie praktycznej, czy on rzeczywiście ogranicza się do oceny wszystkich parametrów, które wpływają na jakość, czy również ocenia wedle swojego upodobania gust czy światopogląd artysty, który się kształci w szkole plastycznej? Szkołę kończyłem w 93 roku, 1993 roku. Jakie było twoje doświadczenie wtedy? Czy była to stricte ocena wtedy nie było widać tego, jak idziesz do przodu, tak, jak się rozwijasz od strony artystycznej, czy również próbowano cię formować pod względem światopoglądowym? Nie, wtedy nie było takich nacisków, a poza tym nie tam jakby plakaty polityczne mocno interesowały, tylko nie w tą stronę, w której wymagał tego tak naprawdę profesor. Ja mu przynosiłem poza programem jak gdyby różne takie skróty myślowe, szkice, które nawet do tej pory gdzieś tam są wydrukowane. Ale zarówno środowisko akademickie, nie tylko uczelnie artystyczne, tak naprawdę nie przechodziło żadnej lustracji. Nikt nie wymaga o nich jakiejkolwiek przewietrzenia się, oddzielenia się grubą kreską od tego, co było w systemie komunistycznym. I ci ludzie tak naprawdę namaścili sobie nowych dziekanów, rektorów. I właściwie to idzie według tego starego klucza. No i czyszczenie, czy wybór kadry jest też według tego klucza. I mamy takie nastawienie lewicowe, lewackie, bardzo często antypolskie, antypatriotyczne, które jest zadaniowane przez różne ośrodki, tak jak kiedyś było zadaniowane, bo to po prostu każda uczelnia artystyczna miała swoich profesorów. Profesorem się stał wtedy ten, kto miał zasługi dla propagandy komunizmu, czyli tak naprawdę wszyscy... Czyli rozumiem, że w szkole artystycznej... Czyli w szkole artystycznej światopogląd... Musieli robić plakaty na 1 maja. No. Ale czyli rozumiem, że w szkole artystycznej światopogląd również podlega ocenie, nie tylko jakość artystyczna. Nie wiem, jak to jest teraz, ale z tego, co widzę, no to po prostu to jest jedyny słuszny pogląd, jaki jest dostępny, bo tam jest jakby taki front jedności narodu. Z tego, co wiem, jeżeli Maciej Dowgiało wykładał jeszcze jakiś czas temu i za to, że namalował obraz poświęcony temu samemu tematowi, o którym dzisiaj rozmawiamy, czyli zamachowi pod Smoleńskiem, został usunięty z tej szkoły, to to o tym świadczy. Czyli nie mamy, nie mamy w Polsce wolności wypowiedzi. Zamachu Smoleńskiego ciebie również dotyczy i ty chyba też znasz smak tego ostracyzmu, który cię na pewno spotkał, za sam fakt, że wziąłeś udział w takim, a nie innym filmie. Tak, chociaż z mojego punktu widzenia nie było to działanie polityczne, tylko co najwyżej państwowca. Dobrze, ale środowisko, jak to określa? Środowisko, jak to określa? Nie, no to jest jasne, to rzeczywiście no, od tamtej właśnie pory jest to poddane ostracyzmowi i rzeczywiście jakiś rodzaj cancelingu. Tylko, że no właśnie, ja myślałem, to jest to, że wiesz, w sytuacji, w której film jest takim narzędziem, można powiedzieć, masowego rażenia, to są większe pieniądze, więc tutaj, mimo że to było robione ze zbiórki społecznej ten film, to tutaj liczyłem się z tym. Natomiast, żeby plakat również był poddany tego typu ostracyzmowi, czy artysta, tak, którego plakat został już przyjęty. Bo wiesz, gdyby na początku cię odrzucili ten plakat, to byłbyś w tej sytuacji, w której ja byłem. Natomiast to jest dziwna sytuacja, w której jury po prostu nie jest w stanie obronić naszych czy twoich konstytucyjnych praw. I to własnej jest, decyzji przede wszystkim. Własnej decyzji, no i ale, własnej autonomii. Czyli tutaj mamy do czynienia z bardzo poważnym problemem, tym bardziej w środowisku artystycznym, że nie ma, proszę państwa, wolności gdyby, wypowiedzi w Polsce. Gdyby podobne naciski były w sporcie, na przykład w futbolu, to tym by się zajął prokurator po prostu. Bo to wpływ taki na decyzję sędziego, żeby ten odrzucić, a może jeszcze jest jakby następne naciski są, kto ma wygrać to biennale w tematach sportowych, to tym się interesował kiedyś prokurator i policja. No może tutaj też powinien się ktoś zainteresować tymi naciskami na autonomiczne, niezależne jury na biennale plakatu. No kiedy jest naruszona konstytucja, to chyba z urzędu coś się powinno wydarzyć. Po prostu życzę ci tego, żebyś nadal był mimo wszystko

Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Tworzenie w zgodzie z samym sobą nie jest łatwym zadaniem. Wiąże się to często z koniecznością nie tylko przeciwstawiania się dominującym trendom, lecz także z zaakceptowaniem, że to, co tworzymy, może nie zostać od razu docenione, uznane. Może więc tworzenie w zgodzie z samym sobą jest przeżytkiem, czymś niepasującym do dzisiejszych czasów. Ciekawe, co na ten temat myśli Paweł Turski. I jeszcze trzy grosze. Nie, tworzenie w zgodzie z samym sobą nie jest przeżytkiem, ale jest niemodne. Po co bowiem tworzyć, jeśli nie mamy gwarancji wynagrodzenia ani docenienia? W bieżących czasach trudno żyć, tworząc w zgodzie z samym sobą. Nawet jeśli ktoś świadomie zdecydowałby się na życie podobne do tego, jakie odbył Nikifor, dziś miałby zdecydowanie trudniej. I nie chodzi mi tylko o to, że trudniej byłoby się utrzymać, lecz także o to, że społeczeństwo, my sami, staliśmy się mniej czuli. Wiele rzeczy już nas nie wzrusza. Obok wielu przechodzimy nawet nie podnosząc głowy i nie tyle ze wstydu, lecz z przyzwyczajenia. Reagujemy bowiem teraz tylko na nowe treści, głośne, ostre, kontrowersyjne. Reagujemy tylko na to, co przekracza niegdyś nieprzekraczalne granice. Tylko tworząc takie łamiące bariery prace, mamy szansę na rozgłos, ale niestety nie zawsze na wynagrodzenie. Granice trzeba bowiem w obecnym, zdominowanym przez komercyjne finansowanie świecie, przekraczać, powiedzmy to, umiejętnie. Aby zostać wynagrodzonym, trzeba tworzyć w zgodzie z marketingowym interesem. A interes ten ma swoje wartości. Wartości, które zostały wyznaczone na podstawie badań. Badań, które miały przynieść odpowiedź na pytanie, jakie wartości powinien reprezentować dany produkt, aby sprzedawał się najlepiej, jak tylko się da. Niestety nawet nie jest tak, że wartości, które głosi dany produkt, wiem, że to dziwne, że produkt w ogóle może głosić cokolwiek, ale niestety jednak świat już zwariował na tyle, są zgodne z tym, co myśli właściciel. Właściciel kieruje się tylko pieniądzem, rzadko czymś więcej. Dochodząc do tego punktu, trzeba jasno zdać sobie sprawę, że cała narracja, w której żyjemy, jest mocno ponaginana. Odnalezienie prawdy jest coraz mniej możliwe. Jeśli już nie jesteśmy w stanie odnaleźć prawdy na zewnątrz, może warto pielęgnować ją przynajmniej w sobie samym, tworząc w zgodzie z tym, co czujemy, mimo wszystkich przeciwności, bo co nam innego pozostało? Zawładnąłeś mną, czuję obok siebie się, urządziłeś tu, a czyje to jest, nie wiem, nie chcę kłótni o każdy kąt, bądźmy czuli, to przecież dom. Moje serce nie mieści tylko nas. To wcale nie znaczy, że nie chcę ci go dać. A cóż mogę więcej? Zobacz, to serce dla ciebie też. Serce, serce, serce. Dla ciebie też serce, serce, serce wyrywa się. Serce, serce, serce. Dla ciebie też serce, serce. wyrywa, bije. Szczerość przekazu jest kluczem do wszystkiego. Nie można tworzyć czegoś, co jest niezgodne z nami samymi. Co do zasady oczywiście się da. Twórczość taka będzie jednak na pewno z jednej strony zakłamana. Bo albo tylko my sami będziemy dawać się oszukiwać, albo także będziemy oszukiwać odbiorców. A to tak czy inaczej, mimo początkowego zachwytu, po latach zostanie zdemaskowane. A nie o to chodzi twórcom. Chyba chodzi o to, aby sztuka była prawdziwa i najlepiej ponadczasowa. Audycję wydał Paweł Turski. Udanego, niedzielnego popołudnia w zgodzie z samym sobą. Życzy Redbat Klinstra Komarnicki. Et ikinä päästäisi irti. Kysyt jos meillekin käykin vain niin, että pudotaan vauhdistaan, niin pidänkö kiinni silti. Jos et syvä löytäis, me oltais jo siellä, missä muut ei voi perään huutaa. En haluis myöntää, että mä tiedän, et ollaanko me oikealla tiellä. Mä haluaisin sut niin sinne viedä, missä tivolit ei vaihda paikkaa. Ei epävarmuus ois meidän tiellä, siellä tivolit ei vaihda paikkaa. Mä oon jo ovellaan puoliksi pois, mut mä pysähdyn vielä sun eteen. Katsellaan, luvataan vahvistaa sen viiva, joka ollaan yhdessä piirretty veteen. Jos et syvä löytäis, me oltais jo siellä, missä muut ei voi perään huutaa. En haluis myöntää, että mä tiedän, et ollaanko me oikealla tiellä. Sanoisin, et mä en tiedä mitään kauniimpaa kuin sun sanat aamuisin. Mä niillä eläisin taas hetken.